dole bęben, na górze kule. Wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 5 marca. Jest 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział nowe obostrzenia w województwie pomorskim i utrzymanie tych obowiązujących na Warmii i Mazurach. Polskie Radio z prestiżową nagrodą za serwis poświęcony Bitwie Warszawskiej. Już tylko godziny dzielą nas od konkursu Mistrzostw Świata w skokach narciarskich na dużym obiekcie w Oberstdorfie. W województwie pomorskim za tydzień wprowadzony zostanie prawie całkowity lockdown. Surowsze obostrzenia zostaną również zachowane w województwie warmińsko-mazurskim. Jedyna zmiana dotyczy edukacji w najmłodszych klasach. W pozostałych regionach ograniczenia pozostają na razie bez zmian. Co najmniej do 28 marca nie będą one łagodzone. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi konferencję w tej sprawie. Karolu, jak ministrowie uzasadniali swoją decyzję? Według rządu narasta trzecia fala zakażeń koronawirusem. Trzeci dzień z rzędu notujemy powyżej 15 tysięcy przypadków. Liczba zajętych łóżek covidowych wzrosła z tygodnia na tydzień o 2 tysiące. Najpoważniejsza jest nadal sytuacja w województwie warmińsko-mazurskim. Większość obostrzeń pozostanie tam więc bez zmian, co najmniej do 20 marca. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o względną liczbę zakażeń, jest Pomorze. Tam od soboty 13 marca, co najmniej na tydzień, wprowadzone zostaną takie same zasady jak na Warmii i Mazurach. Minister zdrowia Adam Niedzielski. Kina, teatry, muzea, galerie, sztuki, to wszystko będą obiekty, które zostaną ponownie zamknięte. Wyjątek dotyczy edukacji. Zarówno na Pomorzu, jak i w warmińsko-mazurskim od soboty 13 marca nauka w klasach od 1 do 3 prowadzona będzie w sposób hybrydowy, dodał minister zdrowia. Część dzieci na przykład w jednym tygodniu uczęszcza do szkoły, a w tym czasie pozostałe korzystają ze zdalnej nauki. W pozostałych województwach obostrzenia na razie pozostają bez zmian. Co najmniej do 28 marca nie będą łagodzone. Ministerstwo Zdrowia ma od teraz co tydzień informować o ewentualnych zmianach w poszczególnych regionach. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. W Świnoujściu oficjalnie zainaugurowano budowę stałego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin. Obecny na miejscu premier Mateusz Morawiecki mówił o rozpoczęciu budowy tunelu jako o realizacji polskich interesów i polskiej racji stanu. Niedaleko stąd przebiega gazociąg Nord Stream 2, gazociąg północny. To wyraz imperialnych, mocarstwowych dążeń naszego wschodniego sąsiada. I my musimy potrafić w tych trudnych, coraz trudniejszych okolicznościach realizować nasze interesy, realizować naszą polską rację stanu. Tunel łączący wyspy Uznam i Wolin ma być gotowy jesienią przyszłego roku. Przeprawa ma mieć niecałe 3,5 kilometra. Polskie Radio ze statuetką Mobile Trends Awards 2020 w kategorii Strona mobilna, kultura i edukacja. Nagrodę przyznano za serwis specjalny poświęcony Bitwie Warszawskiej. Kapituła konkursu doceniła m.in. innowacyjne podejście i zmniejszenie bariery wejścia w historię dla szerokiego grona odbiorców. Współtwórca projektu Bartłomiej Makowski z redakcji serwisów specjalnych i archiwum Informacyjnej Agencji Radiowej podkreśla, że to bardzo ważna nagroda dla całego zespołu. Zawsze staramy się, żeby nasze serwisy specjalne stały na najwyższym poziomie merytorycznym i technologicznym i to chyba dowód na to, że nam się udaje. Zwycięstwo w kategorii strona mobilna, kultura i edukacja jest dla nas szczególnie ważne, bo pokazuje, że zdaniem ekspertów potrafimy docierać do użytkowników nowych technologii, czyli do bardzo wymagającego odbiorcy. Chyba nie ma wielkiej przesady, jeśli powiem, że Polskie Radio powoli daje się zauważyć na polskim rynku serwisów internetowych. Mobile Trends Awards to najbardziej prestiżowe wyróżnienie branży mobilnej. Od 10 lat nagrody przyznawane są firmom, które z sukcesem wykorzystały mobilne technologie w swoich projektach. Na koniec jeszcze zapowiedź wielkich sportowych emocji. Na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym w Oberstdorfie zbliża się konkurs skoków na dużym obiekcie. Czwartkowe kwalifikacje przebrnął komplet Polaków. Czwarty był Piotr Żyła, 9 Dawid Kubacki, 13 Kamil Stoch, 18 Andrzej Stękała, triumfował Austriak Stefan Kraft. Dawid Kubacki na mniejszej skoczni kilka dni temu zajął 5 miejsce, a do podium zabrakło mu bardzo niewiele. Jak przyznaje, to dla niego dodatkowy bodziec.

radę, wierzę w ciebie. Wiem, że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Ona i my i oni i oni. Trójka. Program trzeci. Po godzinie 15 w kalendarzu dziś 5 marca. 15829 nowych zakażeń zanotowano w ciągu ostatnich 24 godzin. Wyzdrowiało 10945 zakażonych osób. Szczepienia 3.791.577 razy. Ostatniej doby wykonano ponad 168 tysięcy szczepień. Dziś w Trójce do 18 między innymi. Wielkie skakanie na wielkiej skoczni w Oberstdorfie. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem

Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 20 minut po godzinie 15. I słyszeli Państwo, w serwisie Trójki mamy nowe obostrzenia, one będą wprowadzane lokalnie województwami. A z nami teraz nasz pierwszy dzisiejszy gość, pani doktor Ewelina Węglarz-Tomczak z Uniwersytetu w Amsterdamie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pani kieruje zespołem, który pracuje nad stworzeniem leku na koronawirusa. Dużo się oczywiście mówi ostatnio i dzieje się także w temacie szczepionek, ale coraz częściej pojawia się też temat właśnie leku, tego, co może nam pomóc w tym pierwszym stadium zakażenia, prawda? Tak. Kiedy możemy taki lek mieć realnie? Tak, prawdą jest, że kieruję projektem, który ma na celu opracowanie leku. No, obecnie jesteśmy na drugim etapie badań. W pierwszym etapie znaleźliśmy strukturę, cząsteczkę, która jest pochodną epsylenu, która jest aktywna wobec enzymu, który jest kluczowy w replikacji, czyli namnażaniu się tego wirusa. Oraz też bierze udział w oszukiwaniu naszego układu odpornościowego. Oszukiwaniu? Tak, oszukiwaniu. Proszę czyli... powiedzieć, o co chodzi z tym oszukiwaniem, bo to wszystko bardzo na pewno brzmi dobrze dla pani kolegów i koleżanek, ale myślę, że większość z naszych słuchaczy, podobnie jak i ja, mało się na tym znamy. Oczywiście, wytłumaczę to. O to chodzi, że nasz układ odpornościowy oznacza taką komórkę, która jest zarażona wirusem i przeznacza ją do, po prostu do likwidacji, że tak powiem. A enzym ten odcina to naznaczenie. I w tym momencie nasz organizm już nie wie, która komórka jest zainfekowana czy nie, no i po prostu wirus się może spokojnie namnażać. Mhm. O to w tym chodzi. No i znaleźliśmy związek, który hamuje aktywność tego enzymu nanomolarnie. No i te wyniki były dla nas bardzo, bardzo obiecujące. W związku z tym jakby rozpoczęliśmy drugi etap badań i w tej chwili badamy toksyczność tej cząsteczki oraz aktywność już teraz na komórkach ludzkich zakażonych tym wirusem. To jest etap prac laboratoryjnych cały czas, prawda? Tak, cały czas tak. Kiedy będzie można rozpocząć jakieś testy, bo one, rozumiem, są niezbędne do tego, żeby lek mógł znaleźć się w ogóle na rynku? Tak, oczywiście. Tutaj już właśnie na tym etapie nawiązałam współpracę z Centrum Innowacyjności w Amsterdamie, również ze Szpitalem Uniwersyteckim w Amsterdamie. No i jeśli te testy, które teraz prowadzimy, czyli aktywności tych związków na komórki zakażone wirusem, będą pozytywne, a wszystko na to wskazuje, wtedy będzie można myśleć o następnym etapie, jakim są badania kliniczne, czyli badania na ludziach. I to jest taki lek, który po prostu w momencie, kiedy dowiemy się, że jesteśmy zainfekowani, po prostu łykamy i co? I nie mamy objawów? Mamy mniejsze te objawy? Leczymy się? Jak to działa? Ten lek będzie miał na celu zblokowanie replikacji wirusa, czyli ten wirus się nie będzie namnażał w naszym organizmie. Czyli będziemy zdrowieć. Będziemy zdrowieć, dokładnie tak. I kiedy to może być? Kiedy możemy ten lek mieć? Jaka to jest perspektywa? Pół roku, rok, trzy lata? To wszystko zależy od zasobów ludzkich i zasobów finansowych. No, na tym ostatnim etapie są potrzebne ogromne zasoby jakby finansowe i zasoby ludzkie również, więc wszystko będzie zależało od współpracy, którą nawiązujemy. Ale pani doktor, czasowo, to jest jaka perspektywa? To jest perspektywa miesięcy, lat? No, w sytuacji pandemii, takiej jak teraz, wszystkie procedury są przyspieszone, więc myślę, że maksymalnie do 2 lat, jeśli wszystko by szło zgodnie z planem. Serdecznie pani tego życzę. Ewelina Węglarz-Tomczak, doktor z Uniwersytetu w Amsterdamie, która kieruje zespołem pracującym nad stworzeniem leku na COVID-19. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. You by surprise, a single teardrop falling from your eyes. I don't know why I run away. The Weekend. 15 i prawie 30 minut, no 15:28,5. Za chwilę będzie nieco więcej o tej pogodzie, ale na razie to, co mamy teraz, po południu i wieczorem na północy i w centrum zachmurzenie na ogół umiarkowane i tu przelotne opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami śniegu również. Temperatura od 0 do 3 stopni, tylko na wybrzeżu około 4-5. Wiatr umiarkowany, okresami może być nieco silniejszy, będzie wiał z północy i północnego zachodu. Trójka. Program trzeci. 22 i 7 trójek, nasz redakcyjny numer telefonu tradycyjnie do Państwa dyspozycji. W każdej sprawie, ważnej, bardzo ważnej, a nawet zupełnie nieważnej. Marek Zalewski czeka na Państwa głosy. 22 i 7 trójek. Rozgrzany i sen. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Co się z tą pogodą wyprawia? Za 23 minuty 16, przed chwilą śnieżyca na Myśliwieckiej, ale po śniegu nie ma już rzeczywiście śladu. A tu przypominam Państwu tylko takie ustalenia, i to są ustalenia międzynarodowe, że jeżeli ta pogoda niespecjalnie odpowiada naszym oczekiwaniom, to oczywiście winni są synoptycy. I z nami teraz właśnie jeden z innych, czyli rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Grzegorzu, poniedziałek super, wtorek fajnie, środa bardzo fajnie, czwartek nawet akceptowalny, piątek i weekend na horyzoncie, i coście narobili, no? No właśnie, chyba wiosna na chwilę pojechała, gdzieś wyjechała, żeby na zrobić weekend. Na weekend, no właśnie. I przywróciła na chwilkę zima, ale tylko na chwilę, już no ja po wiem, weekendzie pan się cieszy, pan się cieszy z tej zimy. Tak. Ale nie tylko ja, ci, którzy pojechali na południe kraju, w góry, no to naprawdę się cieszą, bo tam dzisiaj w nocy spadło do 8 cm, a jeszcze dzisiaj dopadało i jeszcze w nocy dopada. Łącznie z 18 cm śniegu w Tatrach i trochę mniej w Bieszczadach może napadać. Ho, ho, ho. A gdzie słońce, gdzie temperatura, gdzie wiosna? No, no tak było dobrze. Przepraszam, któremu z was to przeszkadzało? Ja myślę, że skoro mamy marzec, to nikomu nie przeszkadzało, to jeszcze tak zrobiliśmy, pamiętajmy, że marzec to jeszcze miesiąc jest no lekko zimowy. Nie, no w marcu jak w garncu, no czyli ma być ciepło, ma być wiosna, ma być słońce, co się dzieje? No właśnie, właśnie. To jest w marcu jak w garncu. Czyli troszkę mieliśmy lata, bo temperatura wzrastała nawet do prawie 15 stopni Celsjusza i jeszcze taka temperatura będzie. W nocy spadnie, szczególnie na południu kraju w ten weekend, do minus nawet 9 Zakopanem. Wyżej w górach oczywiście trochę chłodnie, ale to tam pewnie mało kto będzie zimował, natomiast do minus 13 może być w nocy. Tam nawet zawieje zamiecie śnieżne. Pozostała część kraju tak około minus 5, minus 4. Najcieplej w najbliższych dniach to będzie na północy, nad samym morzem. Tam około minus 1 do 0. Także tak, takie wartości. No a w dzień? No w dzień temperatury w ten weekend od 0 do około, północnej, północno-wschodniej części kraju, do około 6 w południowo-zachodniej. Także tak będzie wyglądało zarówno jak w sobotę, jak i niedzielę. W poniedziałek i wtorek całkiem podobna to pogoda. Z tym, że w poniedziałek znowu troszeczkę może poprószyć śniegiem, bo z północy kolejny front idzie, ale on nie będzie już aż tak bardzo aktywny jak ten, który właśnie przed chwilą przeszedł przez Polskę. A od środy ponownie widać wiosnę. Mhm. To mówi się, że każdy ma taki weekend, na jaki sobie zasłużył. To może nam pan powiedzieć, czym pan zasłużył na ten taki weekend? Taki właśnie zimowy? Ale ja muszę powiedzieć, że taki zimowy, ale niedziela będzie całkiem ładna. Tutaj troszkę tego temperatura jak temperatura, ale też słońce będzie się wychodziło zza chmur, także troszeczkę tego bezpośredniego promieniowania też będzie, także nie jest tak źle. No bo wie pan, bo ludzie to są generalnie istoty działające na baterie słoneczne i to słońce to jest taką witaminą S, która jest niezbędna. A ta witamina S, jak działa bezpośrednio na nas, wytwarza witaminę D. Mhm. Więc to jest wszystko takie naczynia powiązane. Natomiast właśnie, jeżeli ktoś w ten weekend, szczególnie w nocy, będzie podróżował, to tutaj małe ostrzeżenie. Ten śnieg, który pada, troszkę będzie się topił i to będzie powodowało mokre chodniki, mokre drogi, więc synoptycy z IMGW ostrzegają przed gołoledzią. Także wschodnia część kraju dzisiejszej nocy i jutrzejszej zresztą nocy też. Uwaga, może być ślisko na drogach. Aha, czyli jakby jeszcze komuś śnieżyc, mrozu było mało, to jeszcze będzie ślisko. Panie Grzegorzu, tak. Wrócimy do tematu w poniedziałek i wtedy sobie porozmawiamy o tej wiośnie, która ma nadejść i kiedy ona nadejdzie i rozliczymy pana z tego. Okej, okay, dobrze. A muszę powiedzieć, że symptomy wiosny są, przynajmniej te fenologiczne, czyli budzi się już... Jakie? Fenologiczne. Tak, tak, czyli właśnie jak reaguje roślina i reaguje zwierzę, no właściwie różne rośliny i różne zwierzęta na właśnie pogodę i tutaj właśnie są takie pory fenologiczne. Widać, że już leszczyna kwitnie, już pyli, więc widać, że wiosna powoli się zbliża i no już tylko czekać, aż się pięknie zadzieleni. No to będziemy czekać, na razie czekamy na poniedziałek, żebyśmy mogli ponownie porozmawiać i rozliczyć pana z tego, co się dzieje w pogodzie. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kłaniam się. Dziękuję, do usłyszenia i dobrej pogody w weekend. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 10,5 minuty, godzina 16. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Przenosimy się teraz do Oberstdorfu, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. No i dziś to, co chyba nas najbardziej z tych mistrzostw interesuje, czyli skoki na dużej skoczni. Na miejscu jest Marek Solecki, nasz specjalny wysłannik. Dzień dobry. Witam pięknie. Jak pogoda w Oberstdorfie? No, żartujemy, że pierwszy dzień zimy tutaj w Oberstdorfie, bo przez 10 dni chyba, które już za nami tutaj na Mistrzostwach Świata, no już na pewno ponad tydzień, to była pogoda, no nawet może nie wiosenna, chwilami prawie letnia temperatura w granicach 20 stopni w ciągu dnia, piękne słońce i jak mówił Piotr Żyła, można się wyłożyć na balkonie i wygrzewać jak kot. A tymczasem dzisiaj prawdziwa zima, jeszcze w nocy padał deszcz, od rana sypie śnieg i to dość intensywnie, bardzo szybko ta warstwa rośnie w oczach. No i podobnie jest także tutaj na Schattenberg-Szance, gdzie w tej chwili powinna się rozpoczynać seria próbna, powinna była się rozpocząć 5 minut temu, ale ciągle tam jeszcze trwają prace, no bo śnieg błyskawicznie te tory zasypuje. No i zobaczymy, jak będzie ten konkurs wyglądał. No bo z jednej strony oczywiście, gdy patrzyliśmy na treningi, gdy patrzyliśmy na skoki na skoczni normalnej, gdy patrzyliśmy na wczorajsze kwalifikacje, to wydawało się, że no przede wszystkim Stefan Krawdy i Markus Eisenbichler czują się tutaj najpewniej w sytuacji, gdy Halvora Egnera Graneruda już w tej rywalizacji nie ma po pozytywnych wynikach testów covidowych. No właśnie, a w dodatku dzisiaj nawet dotarły informacje, że podobno czuje się gorzej, że to nie są tylko jakieś lekkie symptomy, tylko znacznie poważniejsza sprawa i że pewnie gdzieś w drodze z konkursów w Rumunii tutaj do Niemiec się tego, tej choroby nabawił. Przekaż proszę, że trójka mimo wszystko życzy mu dużo zdrowia. My wszyscy życzymy mu dużo zdrowia, bo chcielibyśmy oczywiście oglądać efektowne zwycięstwa biało-czerwonych w sportowej rywalizacji w pełnej obsadzie z udziałem wszystkich skoczków, no ale wiemy doskonale, jaki to jest sezon, wiemy doskonale, jak cały ten rok wygląda. Mówiłem o Stefanie Krawcie, o Markusu Eisenbichlerze, o tym, że oni najrówniej, no ale też bardzo dobrze skacze ciągle Piotr Żyła. W bardzo dobrej dyspozycji chwilami Dawid Kubacki, bardzo pewne skoki. No może jakiegoś takiego delikatnego błysku mu brakuje, żeby znaleźć się choćby w czołowej trójce. Wierzę, że Kamila Stocha także stać na podobny skok. Andrzej Stękała może sprawić niespodziankę, no bo mam wrażenie, że tutaj dzisiaj mogą dziać się bardzo dziwne różne rzeczy, no bo może wiatr jest taki dość stabilny w tej chwili, wiejący pod wiatr pod narty. Kilka punktów odejmowanych pierwszym zawodnikom, którzy w tej serii próbnej się pojawili na rozbiegu. Wygląda na to, że przynajmniej nie będzie dmuchało jednym z tyłu, drugim z przodu. No właśnie, nie bez kozery pytałem o tę pogodę. Głównie chodziło mi o ten wiatr. Czy ten konkurs to nie będzie kolejna jakaś loteria? No może być loteria, ale może nie tyle za sprawą wiatru, co właśnie padającego, gęstego śniegu, który tam będzie oblepiał te tory. Tam wprawdzie oczywiście cały czas pracuje obsługa, która próbuje ten śnieg usuwać, no ale wiemy doskonale, że nie zawsze udaje się to w takim samym stopniu. No i rzeczywiście te intensywne opady śniegu mogą mieć duży wpływ na dzisiejszą rywalizację. No ale jak powiedziałem, chcielibyśmy, żeby ten konkurs był sprawiedliwy, równy dla wszystkich. No i oczywiście chcielibyśmy cieszyć się tak jak kilka dni temu, tak jak w sobotni wieczór, kiedy rozgrywany był konkurs na normalnej skoczni. Piotr Żyła wtedy wygrał, przypominamy. Czy dzisiaj będzie powtórka z rozrywki? To się okaże i to się okaże, no za ile? Za 2 godziny mniej więcej, tak? O 17:00 zgodnie z planem powinien się rozpocząć ten konkurs, a więc no przed 19:00 teoretycznie powinna się ta rywalizacja kończyć. Mówię teoretycznie, mniej więcej za 27:00 wieczorem, z tym, że nie wykluczałbym tutaj jakichś zawirowań, przerw, no i przeciągnięcia się tego konkursu w związku z właśnie z tą trudną pogodą. Będziemy się wszystkiemu temu przyglądać, będziemy Państwa informować. Sportu zresztą dzisiaj jakoś wyjątkowo dużo, bo i halowe Mistrzostwa Europy, i Bieg Piastów w Jakuszycach z jedynką, i Snowfest z trójką. I to wszystko będziemy Państwu opowiadać. Między innymi w tej audycji. Zapraszamy do trójki. Za 6 minut godzina 16:00. Dziękuję bardzo. Prosto z Oberstdorfu nasz specjalny wysłannik Marek Solecki. Dzięki. Pozdrawiam i trzymamy kciuki.